الباب المئة باب التسمية في أوله والحمد في آخره کھانے کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا اور اس کے آخر میں الحمدللہ کہنا عن عمر بن ابی سلمة رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سم اللہ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اللہ کا نام لو یعنی آغاز میں بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ بخاري ومسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم اللہ اولہ وآخرہ رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن صحیح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھانے لگے تو اللہ کا نام یاد کرے یعنی بسم اللہ پڑھے اگر کھانے کے آغاز میں اللہ کا نام لینا بھول جائے تو اس طرح کہہ لے بسم اللہ اولہ وآخرہ یعنی اول اور آخر دونوں حالتوں میں اللہ کے نام سے کھاتا ہوں اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے وعن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا دخل الرجل بيته فذكر اللہ تعالی عند دخوله وعند طعامه قال الشیطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء رواه مسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے اور کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں تمہارے لیے نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا اور جب داخل ہوتا ہے لیکن داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تمہیں یہاں رات گزارنے کا ٹھکانہ مل گیا ہے اور جب کھانے کے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تمہیں شب باشی اور ٹھکانہ اور کھانا دونوں مل گئے ہیں مسلم وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل۔ رواه مسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں شریک ہوتے تو ہم کھانے میں اس وقت تک ہاتھ نہ ڈالتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ ڈال کر پہل نہ فرماتے۔ ایک مرتبہ ہم کھانے میں آپ کے ساتھ شریک تھے کہ اچانک ایک لڑکی آئی، گویا کہ اسے دھکیلا جا رہا ہے، یعنی تیزی سے آئی اور کھانے میں اپنا ہاتھ ڈالنے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی آیا اور وہ بھی اتنی تیزی سے آیا گویا کہ اسے دھکیلا جا رہا ہے، بس آپ نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور آپ نے فرمایا: جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان اسے اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، اور وہی شیطان اس لڑکی کو لایا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اسے حلال کر لے، تو میں نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر وہ اس دیہاتی کو لایا تاکہ اس کے ذریعے سے کھانے کو حلال کر لے، تو میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً اس شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں سمیت میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالی کا نام لیا اور کھانا تناول فرمایا۔ مسلم۔ وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه۔ رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة۔ حضرت امیہ بن مخشی صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک آدمی بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا، حتیٰ کہ جب اس کے کھانے کا صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا اور اسے اس نے اپنے منہ کی طرف اٹھایا تو یاد آنے پر اس نے کہا: بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا: شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا، پس جب اس نے اللہ کا نام لیا تو اس نے اپنے پیٹ کا سارا کھانا طے کر کے باہر نکال دیا۔ اسے ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لك فاكم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے 6 صحابہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور وہ سارا کھانا 2 لقموں میں کھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو اگر یہ اللہ کا نام لے لیتا تو یہ کھانا تم سب کو کافی ہو جاتا اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے وعن ابی امامة رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا رفع مائدته قال الحمد للہ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا رواه البخاري حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب دسترخوان اٹھایا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے الحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا یعنی ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے ایسی تعریف جو بہت ہو پاکیزہ ہو اور اس میں برکت دی گئی ہو نہ اس سے کفایت کی گئی ہے اور نہ یہ آخری کھانا ہے اور نہ اس سے بے نیازی ہو سکتی ہے اے ہمارے رب بخاری وعن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طعاما فقال الحمد للہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیه من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کھانا کھایا پھر یہ دعا پڑھی الحمد للہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیه من غیر حول منی ولا قوه یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھلایا اور یہ رزق مجھے دیا بغیر میری طاقت یا تدبیر اور قوت کے تو اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے